الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز ساتھیو مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد دعا ہے خالق کائنات جل والا مدنی آقا نامدار ابد قرار دا صدقہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنے تو پناہ عطا فرماوے عزیزان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ذکر سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شریعت مطہرہ دے چوتھے امام انہاں دا ذکر کافی طویل ہے تے اتفاق ایسا بندا رہا ہے بھی ائمہ کرام دا ذکر آیا ہے تے ہر جمعرات میری تقریر ہوندی اج بھی یہی حال ہے میں 9 بجے سویرے اپنے ساری رات جاگیا سفر کیتا ہے تے برکت امام احمد بن حنبل دے نال میں آپ دے ذکر خیر واسطے تیار ہو کے جناب دے سامنے بیٹھا اللہ تبارک و تعالی انہاں پاکاں دے صدقے صد کو اخلاص اور صحت و تندرستی محض اپنی یاد واسطے عطا فرماوے عزیزان گرامی ترائے اماماں دا ذکر پہلا تساں سنیا ہے اس مرد حق دا بھی ذکر سنو گے تے اندازہ لگانا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کرم جنہاں تے پا دتی انہاں نو کی بنا دیتا ہے پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ بچپنے دے اندر ہی نبی پاک سرکار دے علم دین حاصل کرن واسطے لگ پئے حتیٰ کہ بالکل نو عمری دے اندر آپ امامت دے مقام تے بیٹھ گئے. مولا کائنات نے خدا داد حافظہ ایسا دیتا کہ 10 لاکھ حدیثاں تے آپ نو زبانی یاد سی. میں اج دیاں گلاں جڑیاں آپ دے بارے کر رہا مناقب امام احمد بن حنبل کتاب محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی ان دے وچ 10 لاکھ حدیثاں آپ دی ایک کتاب حدیث دی مسند امام احمد فقیر کول پئی ہے کوئی 10 جلداں دی 30,000 حدیثاں ان دے وچ نے. آپ فرماؤندے نے 7.5 لاکھ حدیثاں دے وچوں چن کے تے میں آ کتاب لکھی ان دے وچ 30,000 حدیثاں نے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دے بیان دے مطابق دس لاکھ حدیثاں پھر ہر حدیث دے دو دو چار چار راوی انہاں راویاں دے روایت کرن والے بندیاں دے نام بھی ذہن وچ رکھنے نے انہاں دے پیو دادیاں دے بھی رکھنے نے ذہن وچ کتھے جمعیا ہے کتھے پڑھیا ہے کیندے کول پڑھیا ہے کنیاں روایتاں اوندے کول سن کیڑیاں انہیں کتاباں لکھیاں نے او بھی سارا کمبا خیش قبیلہ او دا نیک سی چنگا سی جھوٹا سی سچا سی ساریاں گلاں ہر ہر راوی دیاں او بھی ذہن وچ رکھیاں اندازہ لگا کے مولا کائنات نے کی اس بندے نو دماغ عطا فرمایا. خالی 10 لاکھ حدیثاں نہیں ہر حدیث دے پورے راوی آپ نو یاد ہوندے سی. آپ دے 10 اونٹ سن کتاباں دے 10 دے 10 اونٹ آپ نو زبانی یاد سن حدیثاں تو علاوہ. ہوں یہاں مرد خدا دے اس مرد حق دے خودداری اور تقوی تے پرہیزگاری دا ویکھو تے مڑ بیان کراں گا انہاں دا عقیدہ تے ایمان. تقوی پرہیزگاری کیونکہ اے تے اصل چیز ہے نا جنوں بھی کچھ لبیا ہے اسے شاید ملے. جے پرہیزگار نہ ہوئے متقی نہ ہوئے بارگاہ رب وچوں انہوں کچھ رحمت نہیں مل گئی. رحمت خاص باقی رحمت عامہ تے ہر کسی نے کرتا ہے پیا کافروں سے بھی کرتا ہے گناہگار ساڈے ورگیا تے بھی کرتا ہے. خاص رحمت مولا اپنے صرف اور صرف پرہیزگاراں واسطے رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ عطا کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دی پرہیزگاری دا اے عالم سی اور خودداری دا کہ بچپنے دے اندر ہی غیر محرم عورت وال آپ ویکھ دے ہی نہیں سی. ایک وارا بچپنے دے اندر آپ نو بادشاہ وقت نے جا کے آپ ساڈے گھر دے اندر جا کے نا بچپنے وچ ہالے نبالگی دا عالم سی ساڈے گھر دے اندر جا کے تے توں کچھ پڑھا آیا کر تے آپ جاندے سن تے جنہاں چیر بھی جاندے رہنا مہینہ یا دو آپ نے انہاں دے کسے بھی گھر والے ویکھیا نہیں. یہ بچپنے دا عالم سی. اور آپ دی محفل مبارک تا حیات دنیا دا ذکر کدی چھڑیا ہی نہیں. آپ دی محفل دے اندر یا آخرت دا ذکر ہوندا سی یا رب دے نیک بندیاں دا ذکر ہوندا سی نبیاں پاکاں دا ذکر ہوندا سی خوف خدا دا ذکر ہوندا سی مجال ہے کہ جناب دنیا دا ذکر آپ دی زبان تے آ جائے. جے کسے چھیڑ لینا ہے تے آپ چپ بیٹھا رہنا ہے تے جدو کسے رب رسول دی گل کرنی ہے پھر فوراً بول پینا. دین دی گل آنی ہے صرف ہٹ بول بیٹھا. یہ آپ دی عادت مبارک اور یہ ہوئی شاہ میں آج اپنے بزرگاں وچ ویکھی. اونا دی محفل جاؤ تے دنیا دا ذکر آپ نو کرنا پیندا ہے, سرکار نہیں کر دے مجال ہے کہ جو نہ کرنا ہو تے دین دا ذکر جاندے شروع کر دیں. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ دنیا دا ذکر تذکرہ کدی نہیں چھڑیا. مار ہے تو احمد بن حنبل یذکر الدنیا قطو, میں کدی نہیں ویکھیا احمد بن حنبل نو کہ او دنیا دا ذکر کردے ہون. آپ فرمانے ہوندے سن اد دنیا داؤن و سلطان و داؤن والعالم و طبیب. فرماؤ دے سن دنیا بیماری ہے تے بادشاہ بھی بیماری ہے تے عالم حکیم تے جدو حکیم خود بیماری نو گل لاونا شروع کر دے تے علاج کئی نہ کرے گا. کی مطلب؟ دنیا بیماری ہے جڑا عالم خود دنیا نو اپنے گھر وال لاملا شروع کر دے تے اون دی لالچ رکھنی شروع کر دے تے فرمایا مول اس کہیں دا علاج کرنا ہے. تے بادشاہ بیماری ہے جڑا بادشاہ دا عالم قرب ڈھونڈے گا او تے آپ بیمار ہو گیا, لوکاں دا علاج کی کرے گا؟ فرمایا اون دے تو دور ہی ہو جانا جڑا اینا دون دا قرب تلاش کردا ہے. جڑا عالم بادشاہ دا قرب نزدیکی تلاش کرے یا دنیا دی تے فرمایا اون دے تو دور ہو جانا, وہ آپ بیمار ہے تہانوں بھی بیماری لا دے. لباس آپ دا سادہ سادہ ہوندا سی, موٹے جے کپڑے پاندے ہوندے سن, رکھدے اونج صاف ستھرے سن, موٹے جے سادے کپڑے پاونے, سر تے پگ شریف بننی, تے گھر دے اندر سامان کنا ہے کسی سوید بن حضرت سوید بن غفلہ دے مطابق, سوید بن غفلہ او تابعی سن جڑے نبی پاک دی زیارت واسطے گئے سن تے حضور دا وصال مبارک ہو چکیا سی تے واپس آ گئے تے زہد دا اے عالم سی دنیا دے چھڈنے دا اس بندے دا کہ ہمیشہ انہاں دے گھر دے اندر یا سکا ٹکر لبدا سی یا لون دی چونڈی. تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سرکار نے اپنے گھر دے اندر یا سکے ٹکر رکھ لینے تے پانی اج بھیو کے تے انہاں نو گلا کر کے اوتے تھوڑا جا لون لانا تے کھا لینا. اے عالم سی آپ سرکار دے فقر دا, فقیری این جی امام احمد بن حنبل ہے امام سن. اے تسی ہن اگے اگے ذکر سنو گے تہران کی سی یہ فقر اختیاری سی. نبی پاک سرکار دا طریقہ جو اختیار کیتی کھڑے سن کہ سونا محبوب جو دنیا نو نہیں قبول پسند کیتا مڑا سا کیوں کریے؟ اس واسطے یہ نہیں سی وہ مجبور لوگ سن, ہاں جان کے دنیا نو پسند نہیں سن فرماؤ اور خودداری پھر آپ بھوک بھی یہ نہیں ہے مگر خودداری کنی ہے کہ یمن دے اندر محدث عبد الرزاق جنہ دی کتاب مصنف عبد الرزاق ہے کہ امام احمد دے استاد سن انہاں کول گئے حدیثاں لین واسطے حدیثاں لین واسطے گئے. عبد الرزاق دے کول کوئی تقریباً ایک سال دے نیڑے تیڑے وقت گزریا تے آپ دے کول خرچہ پانی سارا مک گیا. عبد الرزاق آکھے آ بھائی آ تساں میرے کول نا کچھ لے لو تے اپنی لوڑ پوری کر لو. فرمایا نا اونٹ واہن والے بندے نال سن انہاں دے کول جا کے تے اونٹاں دی مزدوری شروع کر دتی, اوتھوں کما کے لے آئے اپنا باقی دا خرچہ پورا کیتا تے ہن کچھ کسے دکاندار کول ایک درہم پیسہ رہ گیا قرضہ امام احمد دے سر. جتی اپنی لائی تے اون دے کول راہ رکھ دتی. فرمایا دے لیا میں ملک سناوے جاواں دا, اوتھوں جے تیرے آل پیسے بھیج دتے تے جتی لے جاواں دا, نہیں تے جتی اپنے کول رکھ لوں. آپ ننگے پیر ٹر گئے. صدقے جاواں انہاں سچے بندیاں ایمی تنی رب فرما دانا فرما دا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. ایہو ہی نے سچے دے سچیاں دے نال ہون دا اے طریقہ نہیں ہوندا وی دو سیر سیب لے دو درجن کیلے پیر ہوراں دی چولیے چ رکھے ہاتھ چمیا سال پورا جھوٹ بولیا تے آکھیا اسا سچیاں دے نال ہو گئے ہاں اے جھوٹیاں نال ہویا ہے سیباں نال سچیاں دے نال نہیں ہوئی دا سچیاں دے نال ہوئی دا سچا ہو کے جدو جھوٹا بندہ ہوے تے جھوٹیاں دی صافے چ رلدا ہے ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਵੀ ਪਾ ਆਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ تو فرمایا نا اللہ نے دیتا کرنا آستے راہ وچ ایک وارا سفر دے جا گئے جا رہے تھے دے لوڑ پائے گئے نال دے ساتھیاں آکھیا یار ساڈے کول لے لے فرمایا نہیں لین دی کوئی لوڑ نہیں اب پنجے جڑی شاہ پئیے ان دے نال گزارا کر لواں گے مگر کسے دا احسان گوارا نہیں کر دے ہائے ہائے ہائے اینو آندا نا خودی جدا اقبال ذکر کردا رہیا خودداری اپنے آپ نو اپنے ہاتھ وچ رکھنا ہاں جی یعنی این سمجھ بھئی اینی محتاجی دے باوجود وی اپنے آپ نو کسے دا مرہونے منت نہیں بنن دینا کسے دا احسان سر تے نہیں آن دینا بلکہ جو بھی احسان رکھنا ہے اپنے سر تے اسے ذات دا ہی رکھنا ہے جڑا دیوے تے ذلیل نہیں کردا ہمیشہ عزت ہی کردا ہے اسے واسطے غالباً بشر حافی سرکار نے یا اور کسی نے بارے لکھیا ہے کہ انہیں ایک شخص نو ویکھیا باہر جاندا سی پیا نس کے ایک شہر تو پوچھا کدھر چلنا ہے اس آکھیا دا بنا آ جائے اس ملک دے اندر تے آ کام پیا ہوندا میں ڈر کے چلیا انہاں آکھیا تین پتہ نہیں امام احمد بن حنبل دی قبر ایتھے ہی تے چون ولیاں دی قبراں ایتھے نے ایڈے ایڈے ولی سوتے نے اللہ دے حالے ایتھے عذاب ایڈا نہیں ہونا اینی برکت والا امام اور ایک اور امام فرماؤدے نے نظر تم بن احمد بن حنبل تا دلو اندنا بے عبادت سنا فرمایا احمد بن حنبل نو ایک بارا ویکھنا سال دی عبادت دے برابر ہے ایک بار احمد بن حنبل نو ویکھنا سال دی عبادت دے برابر ہے کیوں اس واسطے کہ ہو جائے امام نو ویکھیا او کچھ مل جاندا ہے جڑا ساری سال دی عبادت وچ نہیں ملدا ایمان تے یقین ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قربان جاواں آپ دے اے ذرا غور کرنا کہ آپ دے کول ایک بندے سوال کیتا دل کادے نال نرم ہوندا ہے دل سخت بھی ہو جاندے نا پھر انہاں دے اوتے اللہ رسول دی گل اثر نہیں کردی تے دل نرم ہوندے نے جنہاں دے فقط اللہ رسول دی گل اثر کرے یا اکھاں وچ اتھرو آ جان یا بندہ عمل والے پاسے ٹر پے اے نرم دلی دی نشانی جے یاد رکھنا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نو پوچھا گیا دل کادے نال نرم ہوندا ہے آپ نے فرمایا بے عقل الحلال حلال کھان دے نال اوہی بندہ گیا آگے بشر حافی مل پائے بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے تقوی دا عالم سی پرہیزگاری دا عالم سی کہ آپ دی ہمشیرہ محترمہ امام احمد بن حنبل دے کول گئیاں مسئلہ پوچھن لگیاں حضور دسو بادشاہ وقت دی سواری گزر دیئے انہیں چانن کیتا ہوں دا بتی دا میں کوٹھے دی چھت تے بہ کے سوتر کت سکنیاں دی چانن تے روشنی دے اوتے امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں کت سکنی پر پھر ذہن وچ آیا کہ ایڈا بریک مسئلہ جڑی پچھدی اے پئی اے تے دھی کوئی اچے گھرانے دی لگدی اے کوئی ساڈے ورگے للو پنجو دے صاحب پیتی پھردے ہوندے پوچھا بی بی جی تو کہندی بہن ہے آکھے میں بشرافی دی موڑا آکھے تیرے واسطے حرام ہے تو بھی شرافی دی بہن ہوئے تو آڈے لئی حرام ہے وہ بھی شرافی اگے ملے تے اسے بندے نے پوچھا دل کدے نال نرم ہوندا ہے فرمایا اللہ دی یاد نال نرم ہوندا ہے اللہ دی آئے آئے بشرافی نو بندہ کہن لگا پیچھے امام احمد کول پوچھایا وا اونے آکھیا حلال کھان نال دل نرم ہوندا ہے تسی آندے جے اللہ دی یاد نال نرم ہوندا ہے فرمایا میں خطا کھادی ہے اصل گل احمد بن حنبل کیتی اصل گل اونے کیتی ہے دل واقعی حرام حلال کھان نال نرم ہوندا ہے بھاوے ذکر خدا تھوڑے کیتا جاوے نا حلال کھان والے بندے دے دل دے اوتے حق دی گل فٹ اثر کرے گی اور غور فرما آپ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نال پانچ سات ساتھی ہور تے ایک اپنے برا محدث دے امام دے جا کے پرونے بنے انہیں نا کوئی پنجاہ ایک درم دی وہ سڑے دی جی میں کوئی فلودا ہوندا ہے ان دی شاید پیش کیتی بنا کے امام احمد سارے کھان لگے تے ہک وچوں بولے اکھ یار انہیں تے فضول خرچی کیتی وہ گل کرنے والی بھی ایڈی قیمتی شاید پکا کے ساڈے اگے رکھی سی امام احمد فرمان لگے غلطی کیتی کہ تو 50 روپے دی شاید آنے پہ فضول خرچی ساری روئے زمین جنی بھی ہے پوری دنیا فرمایا ایک لکمے برابر ہوندی نا تے او لکما مسلمان چک کے اپنے آن آرے مسلمان پراد مہمان دے مو وچ پا دیندا تے تا بھی فضول خرچی نہیں چمڑنا ایک کئی چول چولیاں مار دینے اون دا جواب بچ میں دین آستے گل کیتی بڑی فضول خرچی ہوندی ہے فلانی جگہ دی یا ماں شادیاں دے اوپے او چلیا فضول خرچی اپنی ذات واسطے سمجھی جاندی ہے مسلمان پرا مہمان آوے او دی عزت کرنا جنی بھی کرے گا مولا سونا راضی ہوندا ہے او فضول خرچی نہیں او خیر دا کام ہے اوتھے جنہ مرضی خرچ کر دیں گا امام احمد بن حنبل فرماوندے نے تو تے روپیاں دی گل کرنا ہے او آندے نے ساری دنیا جنی بھی ہے نا اے بھاوے ایک لکمے جنی ہوندی نا تے او چک کے کوئی بندہ اپنے منہ مسلمان دے پرا دے منہ وچ پا دیندا تے تاں وی فضول خرچی نہیں سی بننی اوندا وی ثواب لب جانا سی اصل اصول اے وے چنگے کام وچ فضول خرچی نہیں ہوندی تے فضول خرچی وچ اچھائی نہیں ہوندی میں گل سمجھا دینا اینو کھول کے مسجد خانہ خدا بندا ہے پیا ارباں روپے لا دے یہ فضول خرچی حرام دے کام دے اتے ایک آنا بھی خرچ کریں گا وہ فضول خرچی لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر فرمایا نیکی کے کام میں فضول خرچی نہیں ہوتی اور فضول خرچی میں نیکی نہیں ہوتی ایک اصول ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دا عقیدہ تے ایمان کیویں دا سی پکا ٹھٹھا سنیاں والا لوہے توڑ جنا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ یہ اونا لوکاں دے میں تذکرے کر رہے ہیں تیرے سامنے جنہاں نو کدی سنیا دے تو نہیں ہونا اونا دے بارے مگر جنہیں حدیثاں والے نے سارے انا دے درد غلامی نے جے بخاری ویکھے تے او امام احمد دے درد منگتے نے ہے جی جے مسلم ابن ما جنیاں حدیث دیاں کتاباں نے ساریاں انا دے درد غلام نے ہے جی تے جے اونا دی گل ہوے گی جڑی تے مڑو تے صحیح شریعت متارا ہوے گی کہ نہیں ہوے گی نا ہن تو ویکھے گا بھی آپ دا عقیدہ ایمان کیویں دا پکا سنی سن جویں سنی رب رسول یعنی سنی تو مراد ایویں جاہل سنی مراد نہیں داتا گنج بخش جیسے سنی جویں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسے سنی جڑے نے ان دا عقیدہ جویں اعلی حضرت دسی ایویں دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا اے تیرے سامنے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر نو پہلا خلیفہ مندے سن شان فضیلت پہلا مندے سن ترتیب ایویں رکھدے ہوندے سن فرمایا ابو بکر افضل ہے پھر عمر افضل ہے پھر عثمان افضل ہے پھر علی افضل ہے اور فرماندے سن جڑا علی نو فضیلت دے گا انہاں تروں دے اوتے میں اونوں بدتی آکھاں گا بد مذہب ہے او سنی مذہب نہیں اے میرے سامنے محدث ابن جوزی دی کتاب پئی ہے آ فرماوندے نے جڑا فضیلت دے گا سیدنا امام مشکل کچھ ہے سرکار نو ترو خلیفیاں دے اوتے فرمایا او بدتی ہوے گا او گمراہ ہوے گا او بد مذہب ہوے گا او اہل سنت و جماعت چوں نہیں ہوے گا کیونکہ حضور دے یار جب خود فضیلت انہاں تروں نو دیندے سن تے اساں چوں نہ تہاڈی اے اور سن آپ بیٹھے نے اسے کتاب وچ لکھیا سبحان اللہ آپ بیٹھے نے ایک شخص آیا آپ دا ہمسایا سی پڑوسی سی تے بدکار سی اے بھی بندہ سی جدو آپ دے کول آیا تے پھر امام دے اندر غیرت دین دی ضرور ہوندی ہے آپ پہ غیرت ہی ہوئے تے ہو بھئی امام مڑ کے ہو سکتا ہے جی تے غیرت دے پاپ دے جناب غیرت دے سبحان اللہ ستون سن مرکز سن انہوں ویکھیا نہ انہیں سلام کیتا آپ نے ٹوٹا پجا سلام دا جواب دیتا پورا نہ دیتا تاکہ انہوں شرمندگی ہوئے کہ یار میں کی کری پھرنا میں انہوں امام وقت دا سلام ہی صحیح نہیں پہ ملاؤں گا میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے اور یہ نہیں مقصد ہوتا کہ وہ سمجھتے ہیں اسی انہوں نے چنگے ہاں نا وہ دا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ دی سردنش ہو جاوے انہوں خبردار کیا کیتا جائے تنبیہ ہو جائے دی کہ کیلے پاسے لگا پھرنا ہے تین تو ایسا سلام ہی صحیح طرح نہیں ملاندے شرح ہم روک دیتا ہے آپ نے انہوں سلام دا پورا جواب نہ دیتا تے نال منہ مبارک دے پریشانی دے آثار ہو گئے دل تنگ ہو گئے سوڑا پین لگ پیا او کہن لگا اے احمد خیر کیوں میرے کول سوڑا پیا پینا ہے جو تو ویکھدا ہوندا سہ میں سارا کچھ چھڈ گیا ہوں اچھا سارا کچھ چھڈ گیا او یار کیویں چھڈیا اکھے یار میں راتی کملی والے سرکار نو خواب دے اندر ویکھیا اے حضور تشریف لے آئے نے حضور دے کول ڈھیر سارے بندیاں دی لائن لگی ہے قطار لگی ہے حضور ہر کسے نو بلاندے نے آ میرے کول دعا کرا لے آ میرے کول دعا کرا لے وارو واری ہر بندہ اٹھدا ہے تے کملی والے کول دعا کراندا ہے پیا جدوں میری واری آئی میں شرما گیا ہاں حیا آ گئی ہے ایڈا ہے بھی بندہ حضور دے کول جا کے کیویں دعا کراواں حضور فرماؤندے نے اٹھ کے آ میرے کول دعا کرا میں حد کرنا تہاڈی بارگاہ دے اندر کر کے دعا کراواں حضور فرماؤندے نے جے تینوں شرم پی آؤں دی اور آ میرے کول دعا کرا گناہگار بھاوے ضرور ہے مگر میرے کسے یار صحابی نو گالت نہیں دینا ہے فرمایا اے بیلیا گھبرا نہیں اور ساڈے کول دعا کرا او بھاوے گناہگار ہے مگر لا تسبو احدم من اصحابی میرے کسے بھی بیلی نو برا نہیں بولنا ہے میرے کسے بھی صحابی نو برا نہیں بولنا ہے اس واسطے میں تیرے واسطے دعا کرنا آکھے میرے واسطے کملی والے لکھا پہ دعا فرمائیے جدو میں سویرے اٹھیا جننے بھی عیب سن سارے تو دلوں میں نو نفرت ہو گئی سی احمد میں تے صحیح ہو کے آیا کھڑا میرے کو کیوں پہ منہ پھیرنا ہے امام احمد فرماندے نے بیلیاں نو اٹھوئے لکھو اینا واقعہ چھتی نال دنیا نو سنایا دیو بھی فیض پاوے اور واقعی صحیح گل ہے کملی والے دا کی جنوں مردی چا گل لاوے اے ہوئی تے انہاں دی بے پرواہی تے بے نیازی عاشقاں نو مار دی ہے نا کہ کوئی پتہ نہیں چکڑ بھریاں نو گل چلا لاوے تے ساڈے بھریاں نو پرا پھٹ دے او پھر ڈردے ہی رہندے نے کہ سونیا تیرا کی ہے نہ کسی کے حال پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مکڑا جسے چاہے جیسے نواز دے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج شریعت دے مسئلہ شرع دے خلاف ویکھ کے اودے تے بولنا ہور گل ہے مگر آپ نو چنگا نہ سمجھ بیٹھی کوئی پتہ نہیں تیرے تے نوسط عمل دی کسے ویلے پی جائے تے تو ربیا کھڑا ہوئے تے جڑا ربیا پیا سی اونوں کیوں یہو جا کم ہو جائے کوئی یہو جی ادا سونے نو پسند آ جاوے اونوں رنگ چا چڑھاوے قربان جاواں اللہ دے بندے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سرکار دا عقیدہ صحابہ کرام دی پوری تعظیم رکھدے سن اور ہن سن خود کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے نال کنا عقیدت سی سنیاں دا کیتا حضور دی نسبت والی شاہ جڑی ہے اون دے تو بھی فیض لینا کی خیال ہے تا تبرک لینا برکت لینی برکت والیاں چیزاں نال ایہی سنیاں دا ایمان ہے اسی کتاب مناقب امام احمد بن حنبل محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی صفحہ نمبر 186 تو آپ پورا باب بنایا ہے الباب الرابع والعشرون چویاں باب فی ذکر تبرک ہی امام احمد بن حنبل دے تبرک حاصل کرن دے اندر وسط شفائی بالقرآن شفا قرآن تو لینا زمزم دے پانی تو لینا و شعر الرسول تے رسول اللہ دے والا تو لینی کیویں آپ دے بیٹے حضرت صالح دو بیٹے آپ دے مشہور نے اے بھی اپنے باپ وانگوں بڑے بڑے محدث ہوئے اینا بھی کڑ کسران دیتیاں نے ایک دا نام صالح ایک دا نام عبداللہ او دی ماں ہور سی او دی ماں ہور سی ماما مکریاں باپی کو سی سیدنا امام احمد بن حنبل دے پتر صالح فرماؤدے نے کئی وارا میں بیمار ہو جانا تے میرے باپ لینا پیالا وچ پانا پانی پانی پڑ کے لے کے تے اتے کوئی پڑھائی کرنی پڑھائی کر کے مینوں پلا دینا تے مینوں شفا ہو جانی ایمان نال دسو ایویں دا دم سنی کردے نے کہ نہیں کردے بولو نا تے معلوم ہو جائے دم کوئی اج دا تھوڑا ٹریا ہے اے تے بھئی پچھوں دا پیا ہوندا ہے ہن اگے چل اے سامنے جناب آپ فرماؤدے نے حضرت عبداللہ پہلے پتر دی گل کیتی ہن دوے دی کرن لگا عبداللہ فرماؤدے نے رائے تو ابھی یا خود شارت من شار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے والد نو ویکھیا انہاں کملی والے دے وال مبارک رکھے ہوئے سن حضور دے وال سامبے ہوئے سن فیاد والا فیے ویو قبلوا امام احمد انہاں والا نو لین دے سن ہوٹا دے رکھ کے چم دے سن چم کے مڑ اکھیاں تے لون دے سن ویو قبلوا واسے بانی رہے تو ہو یادا والا عین ہے نال اکھاں تے لون دے سن ویگ میں سوا فلم آئے پھر پانی ویچ ڈبون دے سن حضور دے وال ثم یشربہو پھر پانی پی کے شفا لین دے سن جس تشفی بھئی ورائے تو قدا خلق ساتھ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا ایک پیالہ مبارک سی کملی والے محبوب دا وہ پیالہ لکڑ دا پیالہ سی چاندی دی پتری پاسے وچ جتھے جوڑ سی نا اتھے چاندی دی پتری وڑی ہوئی سی تے لکڑ دا پیالہ تے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے وچ پانی نوش فرماؤں دے ہوندے سن ذرا غور نال سمجھنا تے ہے لکڑ دا سی اوہی پیالہ امام احمد دے کول سی تے اوہی پیالہ سی جن دے وچ امام بخاری پانی پیتا ہے تے امام بخاری وقت دے بخاری بنے نے اسے پیالے مبارک دے وچ اے ویکھ فرمایا میں ویکھیا میرے باپ نے حضور دا پیالہ مبارک لیا بڑے نیڑے زمانے دی گل جسی نے اونوں پانی اچ توتا پھر پیتا فرمایا پھر میں اے ویندا ہوندا ساں کہ آپ یہ عمل ہمیشہ ہی کردے ہوندے سن اکثر اوقات معلوم ہویا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضور دے تبرک آلیاں چیزاں نو برکت آلیاں چیزاں نو اپنے سینے دے نال لا کے رکھدے ہوندے سن سینے دے نال لا کے رکھدے ہوندے سن امام اعظم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شریعت دے چوتھے امام جڑے نے اے انہاں دی حضور سرکار دے نال اے جناب عقیدت احترام ادب تعظیم اور اے ہوئی وسیلہ تے جڑا اسی آنے ہاں ایہ گلاں ساریاں وچ ہی آ گئیاں نا اے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سرکار دے عقیدے دے بارے توجہ فرما درا تے آپ اونج تے دین وچ بڑے مڑ سخت بڑے تھا ہاں ذرا لچک والی گل کوئی نہیں سی ساریاں گلاں تے میں آپ دی اج نہیں کر سکاں گا کیونکہ آپ دا اصل کام تے ہوے جدوں جیل وچ گئے تے جیل وچ جانا جی ریت پرانی لگی ہوندی ہاں ساریاں نوں جانا پیندا رب نال لائی تے مڑائی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ سرکار انہیں دین دے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ پکے تے پختہ سن آپ فرماؤں دے سن لا تشاور فی دین کا اہل البدع فرمایا بعد مذہب لوکاں نال اپنے دین دے کسے بھی مسئلے وچ مشورہ نہ کریا جے مشورہ اس واسطے سیدنا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فتوا دیتا ہے کسے بد مذہب عالم دے کول سنی نو مسئلہ پوچھنا حرام ہے اے ویکھ امام احمد رضا جو فتوا دیتا امام احمد بن حنبل بھی ہوئے بھی لا تشاور فرمایا مشورہ نہ کرنا بد مذہب بندے دے نال سنیاں سنیا بد مذہب بندے اپنے مذہب نو چھڈ کے تے کسے ہور عالم دے کول فرمایا مشورہ نہیں کرنا. امام احمد فرماندے ہوندے سن اور فرماندے ہوندے سن اہل البدع والہوا لا ينبغي ان يستعان بهم في شيء من امور المسلمين, بلکہ فرماندے سن کہ جننے بھی بد مذہب لوگ نے انہاں نو کسے نو بھی مسلماناں دے کم وچ امداد نہیں لینی چاہی دی. میں اج دے سنیا تے حیران ہوں پٹھا بھائی کھڑے نے فتوا تے آئے یہ جڑے آندے نے ایک مک ایک مک ایک مک ایک مک والا مسئلہ کو نہیں, ایک مک ہون دا حکم ہے جڑے ہون صحیح العقیدہ مسلمان وہ آپس وچ ایک ہو کے رہن. آپ فرماؤندے ہوندے سن اہل البدع والاہواء لا ينبغي ان يستعان بهم في شيء من امور المسلمين, مسلماناں دے کسے بھی کام وچ کسے بد مذہب بندے کول مدد نہیں لینی چاہی دی. مدد جدوں بھی لو اپنے مسلماناں دے کسے کام وچ تے فرمایا اپنے مسلمان سنی مسلمان کو لو. اور نال فرماندے ہوندے سن کہ بیلیا فرمایا ایاک انت تکلم فی مسالت لیس لک فیہا امام, خبردار کسے ایسے مسئلے وچ کسے ایسے مسئلے وچ گل نہ کرنا جس مسئلے دے اندر تہاڈا کوئی امام نہ ہوئے. کیا مطلب جدوں بھی کسے مسئلے دی گل کرنی ہے تے پہلا کسے امام دی گل ہوئے تے مڑا گل کرنی, اپنے آپ امام نہیں بن بینا. یہ تے گل پہ کردے نے نا اتھوں پتہ لگا بھئی یہ گل صحیح ہے بھئی جڑے امام شرع دس گئے نے نا انہاں اماماں دی دسی شرع دے مطابق چلنا چاہیدا ہے. آپ دستے نے پہ خبردار انج نہ کرنا کہ تساں کسے مسئلے دی گل کرو تے او دے تہاڈے کول کسے امام دی دلیل نہ ہوئے. فرمایا امام دی دلیل ضرور اپنے کول رکھنی ہے, اس امام دی دلیل ہوئے تے مڑا گا مسئلہ بیان کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تاکید فرماؤندے ہوندے سن کہ خبردار ایویں نہ منہ چک کے گلاں شروع کر دینا مسئلے دسنے شروع کر دینا. کیوں امام دی وجہ کی ہے؟ اس واسطے کہ جے امام کوئی ہوئے گا جن نے پہلے وہ گل کیتی ہوئی سی تے ہن جو بھی بھار ہونا ہے اس امام دے سر ہونا ہے, تو تے بچ جاویں گا نا. تو امام اپنی پوری محنت کر گئے نے, وہ اتنی محنت کر گئے نے حق نو لبن دسن دے اندر کہ انہاں نو جے خطا وی کھا جان تے تاں وی مولا ثواب عطا فرماؤندا ہے. حضور فرماؤندے نے بخاری دی حدیث ہے فرمایا مجتہد جڑا ہے جڑا اپنی پوری محنت خرچ کردا ہے پورا بڑا وڈا پورے علم پڑھ کے سارے تے پوری محنت خرچ کر کے حضور دے دین شریعت وچ غور کر کے مسئلے دسدا ہے, فرمایا جے اے غلط مسئلہ وی اندے کول ہو جاوے تے تاں وی اللہ اینو ایک ثواب دے گا, جے صحیح مسئلے تے پہنچ جاوے تے اللہ اینو دو ثواب دے گا. کیوں؟ اس امام نے تے اپنے والوں پوری کوشش کیتی ہے نا, انہیں کوئی کمی چھٹی ہے؟ ہاں جی اپنے والوں کوتاہی انہیں نہیں کیتی, اس پوری محنت کیتی ہے. اس واسطے فرمایا کہ انہوں ایک ثواب ملے گا جے خطا کھا جاوے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے فرمایا بیلیا مسئلے اس وچ گل کریں جے دے وچ دلیل تینوں کسے امام دی لبے. معلوم ہویا امام تو بغیر گل بندی نہیں. اور واقعی ٹھیک ہے رب قرآن میں فرماؤں دا یوم ندعو کل اناس بے امامہم, اللہ فرماؤں دا ایسا سارے لوکاں نو انہاں دے امام دے نال آواز مار کے پکاراں گے. اوتے تے پکاراں پینیاں اماماں دے ناں دیاں نے نا, ٹولیاں دیاں ٹولیاں نو اماماں دے منن والے آپو اپنے امام دے پیچھے ہون گے. یعنی انج سمجھ لے کہ ولی نو منن والے جڑے ہون گے سچے ٹڈوں اس ولی نال, ولی جس امام نو منے گا وہ امام دے نال, تے مڑ امام رل کے سارے تے کملی والے دے یاراں دے پیچھے, تے یار رل کے حضور دے خود حضور دے پیچھے, تے مڑ کملی والے دی سرکار دی بچ جناب جی سنگت دے اندر, تے حضور دی نگرانی اچ ٹولے سارے پہنچن گے رب دی بارگاہ وچ. مشقت محنت پسند کنے سن امام احمد بن حنبل, کیونکہ سانو تے تان آسانی برباد کر گئی ہے نا. اقبال تائیوں آندا ہے نا, وہ آندا یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر, یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر کے مجھے تو خوش نہ آیا. یہ طریق خانقاہی, یہ خانقاہی طریقے. میں پیر جڑا ہے نا اس موتی بن رہنا ہے تے کوئی ایدوں نہ پیار نپے تے کوئی ایدوں پیار نپے تے کوئی ایدوں پیار نپے تے کیوں ماں مر جائے کسے شے نو ہاتھ لا جائے کسے کام نو کر جائے وہ سمجھدا میری توہین پئی ہوندی اونوں چوک کے گڈی وچ بہاون والے ہور ہوندی لتاں کھچ کے گڈی تو باہر کڈن والے ہور اونوں جُتی پاوون والے ہور اودے سر تے پگ بنن والے ہور اونوں سوئے قمیض کُرتا پاوون والے ہور این دا مردہ جڑا پیر بنیا پھردا. اقبال آندا یار میں دے اس طریقے تو اکیا پھرنا وا طریقہ ہے تے اوہی جڑا نبی پاک دے یارا والا سی کہ ای وی کوئی طریقہ ہے. ہوں ویخ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا صاحبزادہ تے پیر سامنے باہر کڈے جُتی تو تے اڈی بڑی کوڑی کوڑی لگی تے پھوٹاں نہیں سن پیاں پھوٹاں. امام احمد فرماؤندے نے اویا پیر تیرا جنوں پھوٹاں ہی کوئی نہیں پیاں او تو ایڈا عیاش بنیا پھرنا ہے ماہ ذہن نگراں نے ایک ہی پیر نہیں پھرنا ہے ابا ہوں میں کی کراں. فرمایا کئی دن جُتی لا کے ٹریا کر تاکہ تیرے پیروں نوں پھوٹاں پین تے پتہ لگے بھئی یہ مشقت والا بندہ نہیں رہا ہڈ حرام نہیں. سبحان اللہ. اور میرے کملی والے حبیب سرکار نا کئی بار آپ انج کردے ہوں ہاں جُتی مبارک لا لینی تے ننگے پیر مدینے دے بازار تکلف کتے ہوندے حضور سرکار تکلف بناوٹ کوئی شے نہ. ہاں امام احمد بن نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹھنی بے تکلف ہوندی سی لباس بھی بے. کئی بار آپ سرکار نے کرتا مبارک اپنا لا کے نا موڈے تے دھر کے باہر تشریف لایا ایویں ہی آ جانا باہر یاراں دے اندر کرتا اپنا موڈے تے دھریا ہونا جناب. ہاں جی تیسے پہ حالت تے آپ سرکار باہر تشریف لایا ہونا سرکار جو بے تکلف سن. امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ بھی بے تکلف جناب. ہاں جی آپ نے بھی کئی بار کرتا اپنا موڈے تے رکھنا تے باہر آ جانا تے آپ دے موڈیاں دے تے کوڑیاں دے نشان پائے سن جڑے بادشاہاں نے پائے سن. فتنہ اٹھیا بادشاہ وقت کہن لگا قرآن مخلوق خدا دی اللہ نے انہوں بنایا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں قرآن رب دی مخلوق نہیں رب انہوں بنایا نہیں رب دی صفت ہے جی ہمیشہ رب دے نال ہے کیونکہ رب دا کلام ہے رب دا کلام ہے رب دی صفت ہے وہ دے نال ہے مخلوق نہیں مخلوق جڑی ہوتی ہے وہ پہلا نہیں ہوتی بعد وچ بنتی ہے تے کلام خدا دا ہمیشہ دا ہی ہے. انہیں آخیا مڑ جا احمد مڑ جا اس گل تو معتصم باللہ سی اس لیے مڑ جا اس گل تو نہ کریں دے کم. فرمایا نا تے صدقے جاواں امام شافی رحمت اللہ علیہ کملی والے سرکار رات نو امام شافی نو ملے فرمایا شافی ساڈا احمد بن حنبل نو جواب جا کے سلام آکھی تے اونوں آکھ تیرے تے امتحان آن لگا ہے جے امتحان وچوں صبر جا کیتا تینوں مولا صدیقاں دی صف وچ کھڑا کر دے گا. حضور نے فرمایا احمد بن حنبل نو کہہ دے امتحان آن لگائی صبر کر لوی مولا تینوں صدیقین دے وچ کھڑا کرے گا. کیڑے صدیقین جنہاں دے بارے قرآن فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اس صف وچ کھلوے گا جس صف وچ صدیق اکبر تے علی مشکل کشا ہون گے تے صبر کرنا ہے. امام احمد نے جا کے امام احمد نو امام شافی استاد سن استاد جا کے نا تے جا کے جدو سلام دیتا تے رو پے رومن کیوں نہ اے خوشی دے اتھرو سن کے خوشی نال اتھرو نکل آئے رو پائی. امام احمد بن حنبل وقت آ گیا بادشاہ نے فتنہ کھڑا کر دیتا انہیں آکھیا قرآن مخلوق ہے. امام احمد نے فرمایا نہیں قرآن اللہ دی مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے صفتاں رب دیاں ہمیشہ والیاں نے رب نے انہاں نوں بنایا نہیں مخلوق بنی ہے اے غیر نے او رب دیاں اپنی صفتاں نے تو اسی سارے غیر ہاں گل سمجھنا ذرا. جدو امام احمد بن حنبل اڑ گئے دیکھ علی پاک دی اولاد وچوں سی سیدہ دی اولاد سیدہ دی وچوں نہیں سی سیدہ پاک دی اولاد پاک وچوں نہیں سی، علی پاک دیاں دوجیاں بیبیاں وچوں سی، علوی انہوں آگ علوی آن دنے انہیں جا شکایت لائی تے لے گیا امام احمد بن حنبل نوں، بادشاہ نوں شکایت لائی بھئی یہ تیری گل نہیں مندا تے فتوا ٹھوکی بیٹھا ہے تے قرآن غیر مخلوق ہے، انہیں آلایا امام احمد بن حنبل نوں جیل چ رکھ دتا گیا، بیڑیاں پا دتیاں گئیاں، پیراں چ وکھریاں، ہتھاں چ وکھریاں، ہاں جی تے سختیاں وکھریاں، تے روزانہ کڈنا تے دس دس کوڑے مارنے امام احمد بن حنبل دی جان دے آئے ہائے ایو مقام ہے حضرت بشر حافی داتا گنج بخش گلشان پوچھ بشر حافی دی، حضرت بشر حافی نو کسے آکھیا تو ہی تے امام احمد بن حنبل والا کام کر کے وکھا، بشر حافی کہن لگے او چلیا تینو پتہ نہیں او تے مرتبہ نبوت ہے، او تے نبیاں والے مقام تے اس لیے کھڑا ہے، نبی نہیں لیکن کام وہی پیا کردا جڑے نبی کردے ہوندے، میری جرت کوئی نہیں جڑا او کام پیا کردا ہے، ہائے ہائے ہائے ہائے بیلیا اے گزرے نہیں شرع دے امام، ایویں نہیں دنیا تے ڈنکے وجے، غوث پاک میرا امام احمد بن حنبل دا مقلد ہے، فرماندے نے میں گیا حضرت امام احمد دے دربار تے، امام احمد قبروں باہر آ گئے، فرماندے نے جفی پا، میں جفی پائی تے فرماندے نے تو ساڈا ہی منن والا بن جا، تے مینوں امام احمد نے قبر شریف وچوں نکل کے اپنے گلے لا کے تے مینوں اپنا مقلد بنایا ہے، غوث پاک سرکار میراں ولایت دا سردار پیا فرماؤندا ہے، توجہ فرما آپ نوں کوڑے وجنے، کسے چا کیا احمد بدعا چا کرے دے خلاف، فرمایا بے لیا ظالم دے خلاف بدعا کریے تے صبر نہیں رہندا، وہ اپنا کام کری جائے اسا اپنا کری جانے، بدعا کی ہوئی فرمایا صبر نہیں رہندا، ہاں دین واسطے دین نو سامنے رکھ کے تباہی پیا کردا، دین دی مڑ دعا چا کرنی تے یا اللہ اینو چوکی لائے کھائے تے دین دا بیڑا گھر کری ہوں دا ہوں، تے باقی رہا اپنی ذات واسطے بد دعا کرے تے فرمایا مر صبر نہیں رہی، تے افو تے حلم دا حوصلے تے معافی دا اے مقام سی، کوڑے لال آ کے انہاں کنڈ چھل دتی امام احمد بن حنبل دی، بے ہوش ہو جاندے سن تے مڑ پانی پلا کے مڑ کوڑیاں تے شروع کر دیندے سن، ہائے ہائے اے حال ہو گیا، مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے لوکاں نوں فرمایا فرمایا لوکو گواہ ہو جاؤ میں اس خلیفہ وقت نو اپنا حق معاف کر دیتا ہے، ہن رب دا حق دے سر رہندا ہے او جانے تے دا کم جانے، فقیر اپنا حق دے کول قیامت نو نہیں لوے گا، اللہ اکبر اپنا حق میں دے کول نہیں جے لینا، یہ جو کچھ کیتا سو کیتا ہے، او الوی دی واری آئی نا بادشاہ نے بھیجیا الوی نو بھائی جا کے تو کوئی اندر کول خط لکھا لیا تو تینوں میں معافی چا دیاں، چھڈ پریا اخیر جھک گیا نا بادشاہ بھی جھک گیا سی مڑ کے، انہاں فقیراں دے اگے اخیر جھکنا ہی پیندا ہے، ایمان نال اے اصل شاہی رب دتی انہاں نوں ہوندی ہے کہ ہاں جی، تے او سن بھیجیا جدوں جناب من گیا امام احمد بن حنبل منا چھڈیا سارے نوں تے کلا کما کر دتا سارے فتنے دا، تے اخیر مننا پیا بھی سچا احمد بن حنبل ہی ہے، تے سارے نال لڑ گئے، تے مڑ اس الوی نوں بھیجیا جنے او شکایت لائی سی، کہن لگا یار تیری مہربانی، کہنے لگا جا علی دی اولاد ہے تے قیامت نو مدعی تیرا میں بناں گا، میں علی نو کی منہ کھانے، جا اونوں کہے اساں معاف کر دتا ائی او تینوں بھی معاف کر دے، سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ اکھے عاشق بنی عشق کماوی اسرارا سنا سکیا میرے کو اتنا مطالعہ بھی نہیں ہو سکیا. آبھی میں کل بس چ سفر کردیا نا راہ پڑھیا جی تھانو سنا دتی نے. دعا کرو وحدہ لا شریک مولا سونے حبیب دے صدقے سانو ان پاکاں دے پیچھے چلن دی توفیق.